शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग तृतीय ब्राह्मण का 22वां मंत्र चल रहे थे। समो प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन समो अनेन सर्वेन, इस प्रकार की कहा गया था, उसका विचार चल रहा था। भाष्य में प्रथम पंक्ति में है, सर्वगतस्य तु शरीरेषु शरीर परिमाण वृत्ति लाभो न विरुध्यते। पूर्व पक्ष शंका दिया था, ये प्राण व्यापक है तो ये कुत्ती का शरीर मशक का शरीर ये सब में ये कैसे परिमित हो जाएगा, उसमें कैसे आबद्ध होगा। तो सिद्धांत उत्तर देता है, सर्वगतस्य तु शरीरेषु, जो सर्वगत है वो शरीर में, शरीर परिमाण वृत्ति लाभ, शरीर का जितने परिमाण है उतने परिमाण ये हो जाएगा, न विरुध्यते। टीका में दे दिया था, जैसे आकाश व्यापक होने पर भी कूप कुंभादि अवच्छेद से वो उपलब्ध होता है, अवच्छिन्न होकर के उपलब्ध होता है। टीका में फलश्रुति में अवतार्य व्याकरोति, ये प्राण का इस प्रकार की व्यापक प्राण का उपासना करने से क्या फल होगा उसको कहते हैं। एवं भाष्य में एवं समत्वात सामाख्यं प्राणं वेद यह श्रुति प्रकाशित महत्वम तस्य तत्फलम अस्मते व्याप्नोति। साम्नः प्राणस्य सायुज्यं सहिभावं समान देहेन्द्रियाभिमानत्वं सालोक्यं समान लोकतां वा भावना विशेषतो य एवं एतद् यथोक्तम साम प्राणं वेद। एवं समत्वात् समत्वात् तथा सर्व शरीरेषु समत्वात् सामाख्यम प्राण, प्राण साम है कहा गया ये मंत्र में 22वां मंत्र में। वेद वेद अर्थात उपास्ते, जो उपासना करता है। यह वेद यह यह अर्थात पुरुष साधक उपासक जो उपासना करता है, किसका उपासना, प्राण का। वो प्राण कैसा है उसके लिए कहते हैं श्रुति प्रकाशित महत्वम, श्रुति प्रकाशितम महत्व, श्रुति प्रकाशित महत्वम प्राणम य वेद। तो श्रुति प्रकाशित महत्व में समास कैसे कहेंगे, श्रुति प्रकाशित महत्वम प्राणम, श्रुत्या प्रकाशितम इति श्रुति प्रकाशितम आगे होने से प्राणों को चला जाएगा। श्रुति प्रकाशित महत्व यस्य प्राणस्य, तो प्राण हो गया श्रुति प्रकाशित महत्व। तस्य एतत् जो इस प्रकार की यह वेद, श्रुति प्रकाशित महत्व प्राणम सामाख्यम यह वेद, तस्य एतत् फलम अस्मते अस्मते का अर्थ व्याप्नोति अर्थ प्राप्नोति, वो फल वो प्राप्त करता है। तो क्या कहते हैं, सामना सायुज्यम, सामना अर्थात प्राणस्य, प्राण व्यापक है अर्थात हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ का सायुज्य, सायुज्य अर्थात सयुग भावम अर्थात समान देहेन्द्रियाभिमानत्व। सायुज्य का अर्थ है कि उसी देह इंद्रिय में अभिमान हो जाएगा, हिरण्यगर्भ का जो देह इंद्रिय है उसी हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ इस प्रकार की मानने लगा, मैं ये शरीर में हूं ऐसा नहीं, हिरण्यगर्भ का जो शरीर है उसी शरीर में अभिमान कर जाएगा। जैसे जो शिव जी का उपासना करते करते जो सायुज्य को प्राप्त करेगा अर्थात मैं शिव हूं, इसका शिव जी का जो शरीर है जो इंद्रिय है उसी में अभिमान कर जाएगा, वो मैं हूं। देहेन्द्रिय अभिमानत्वम अथवा सालोक्यम हिरण्यगर्भ लोक सत्य लोकों को प्राप्त करेगा ब्रह्म लोक समान लोकताम वा। तो एक ही उपासना करने वाले किसी को सायुज्य हो जाएगा किसी को सालोक्य होगा, ये क्यों ऐसे भेद हो जाएगा। टीका में कहते हैं फल विकल्प हेतु माह, फल में ये दो प्रकार की क्यों हो जाता है, इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में भावना विशेषतो, भावना विशेषतः दो नंबर टिप्पणी दे दिए उपास्ति वैलक्षण्यात्। उपासना समान होने पर भी उपासना में भेद हो जाएगा, उपासकों को लेकर के उसका निष्ठा उसका तत्परता ये सबसे भेद हो जाएगा। भावना विशेषतो देवो भूत्वा देवानपीति, जो इस प्रकार की भावना करेगा कि मैं हिरण्यगर्भ हूँ वो सायुज्य को प्राप्त करेगा, मेरे को ब्रह्मलोक को जाना है वो सालों को प्राप्त करेगा, जो जिस प्रकार की उपासना करेगा। तो ये सब निष्ठा और ये अर्थात चित्त शुद्ध जितना अधिक है उतना ऊंचा प्राप्त करेगा। य एवं एतद् यथोक्तम साम प्राणं वेद वेद उपास्ते, जो एवं अनेन प्रकारेण एतद् यथोक्तम साम, साम हो गया प्राण, इस प्राण का उपासना करता है। टीका में वेदनम व्याकरोति, वेदनम उपासना, उपासना कैसे है उसका बताते हैं भाष्य में आ प्राणात्मा अभिमाना भी व्यक्तेर उपास्ते इत्यर्थ। प्राणात्मा अभिमान की अभिव्यक्ति होने तक उपासना करता है, मैं प्राण हूँ प्राणात्मा, प्राण आत्मा स्वरूप यश्य मैं प्राण हूँ, इस प्रकार की अभिमान होने तक जो उपासना करता है तो फिर वो प्राण ही हो जाएगा शरीर छूटने के बाद, जब तक शरीर है भी तो जानता रहेगा मैं प्राण हूँ। इदम च फलम, ये जो फल अर्थात सालोक्य अथवा सायुज्य ये दोनों प्रकार की मुक्ति कहा गया है मध्य प्रदीप न्यायन उभयतः संबद्धम अवधेयम। मध्य प्रदीप दहली दीपक न्याय कहते हैं, बीच में है तो दोनों पार्श्व के संबंध होगा, काकाक्षी गोलोक न्याय भी कहते हैं, काक का एक अक्षी दोनों गोलोकों को जैसे चलता है इसी प्रकार के मध्य प्रदीप न्याय न उभयत, उभयत अर्थात कर्म समुचित उपासना करे अथवा केवल उपासना करे ये दोनों से ये फल होगा। उभयत का अर्थ ये अर्थात कर्म समुचित उपासना अथवा केवल उपासना, फल हो गया सायुज्य अथवा सालोक्य। सायुज्य सालोक्य से बड़ा है, इनके तद्भाव हो जाएगा सालू के तो उस लोक में रहेगा, ये ऊंचा है। कर्म सहित करे अथवा केवल उपासना करे ये दोनों प्रकार के फल कर सकते। आगे अच्छा ये प्राण का उपासना ये हुआ। आगे कहते हैं टीका में प्रस्तावादी शब्दवत उद्गित शब्दस्यापि भक्ति विशेषे रूढ़त्वाद् उद्गितेन अत्ययाम इत्यत्र च उद्गात्रे कर्मणि प्रयुक्तत्वात् कथम उद्गित प्राण इति आशंक्याः। देव असुर का बीच में संग्राम हुआ, देवता लोग सोचे कि हम उद्गीत के द्वारा ये असुरों को अतिक्रम करेंगे। उद्गीत ये तो गान किया जाने वाला चीज है, अभी आप उद्गीत को प्राण शब्द से कह दिए। शंका करने वाला कहता है कि उद्गीत तो साम का एक भाग है, जैसे प्रस्ताव आदि शब्द हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन, ऐसे पांच साम का पांच भाग होते हैं छांदोग्य में कहा गया ऐसा। तो प्रस्तावादी शब्दवत उद्गित शब्द से भक्ति विशेषे रूढ़त्वात्, भक्ति विशेषे भाग विशेष है, साम का भाग हो गया ये प्रस्ताव जैसे ऐसे उद्गित भी है। तो उद्गितेन अत्ययाम इत्यत्र जो देवता लोग विचार किए कि असुरान उद्गितेन अत्ययाम उद्गित अनुष्ठान करके हम असुर लोगों को अतिक्रम करेंगे, इत्यत्र च उद्गात्रे कर्मणि प्रयुक्तत्वात्, उद्गाता का जो कर्म है उद्गान वो गान में ये उद्गित का व्यवहार हुआ है और उद्गित साम का एक भाग है, एक प्रकार की साम को कहेंगे। तभी दोनों जगह से पता चलता है कि उद्गीत एक गायन किया जाने वाले मंत्र है। अभी कथम उद्गीत प्राण, ये कैसे आपने कह दिया उद्गीत को प्राण कह दिए, इति आशंक्य आह। भाष्य में एस उ वा उद्गीत प्राण, ये जो पूर्व पक्ष शंका करते ना उद्गीत को प्राण कैसे कह दिए, ये यहाँ कहा जाता है, उसके ऊपर पूर्व पक्ष का शंका है। एस उ वा उद्गीत, एस उ प्राण उद्गीत, उत प्राणे न ही इदम सर्वम उत्तब्धम बाग एव गीता उच्च गीता च इति उद्गीत। उद्गीत को प्राण कैसे कह दिए, तो सिद्धांत उत्तर देता है उत उत अर्थात प्राण, प्राणे न ही इदम सर्वम उत्तब्धम, उत्तब्धम अर्थात ये स्टभी धातु है अर्थात उठा करके रखना, धारण करके रखना, प्राण के द्वारा ही इदम सर्वम जगत उठा करके रखा गया 134 पृष्ठा। तो प्राण के द्वारा ही ये पूरा जगत धारण किया गया है, और बाघ एवं गीता, इसलिए उद हो गया प्राण और बाघ हो गया गीता। अब तक सब कहा गया था कि बाघ उपसर्जन प्राण, प्राण मुख्य होता है, बाघ उपसर्जन होता है, तो उद्गीत में भी जो गीता रहा वो हो गया बाघ, और जो उद हुआ वो प्राण। उद क्यों प्राण, क्योंकि प्राण सबको धारण करके रखता है, तो इसलिए स उद्गीत स प्राण, वो प्राण उद्गीत हुआ, इस प्रकार के सिद्धांति ने उत्तर दिया। भाष्य में एस उ वा उद्गीत, एस उ तीन नंबर टिप्पणी, एस अर्थात तो जिसका प्रकरण चल रहा है, किसका प्रकरण चल रहा है, प्राण का, इसलिए प्राण ही उद्गीत। आगे उद्गीत नाम सामावयवो भक्ति विशेषो न उद्गानम। उद्गीत नाम ये मंत्र में कहा गया उद्गीत प्राण है, पूर्व पक्ष शंका दिखाया था कि टीका में उद्गीत साम का एक अवयव है अथवा उद्गीत जो गायन किया जाता है, तो सिद्धांत कहता है कि उद्गीत नाम साम अवयव भक्ति विशेष न, और न उद्गानम, न का अन्वय दोनों के साथ है, उद्गानम जो कर्म में ये उद्गीत है न अत्याम, उद्गीत कर्म में उद्गीत का व्यवहार हो आम गान किया गया, और उद्गीत साम का एक भक्ति विशेष, ये दोनों प्रकार की नहीं है उद्गीत। टीका में उसको कहते हैं नए पद से उभयतः संबंध, विभाग अर्थात साम जितने प्रकार के होते हैं एक प्रकार के साम उद्गीत कहा जाता है। नए पद से उभयतः संबंध जो भाष्य में दिया ना भक्ति विशेष हो नो उद्गानम न, वो न का दोनों पार्श्व में संबंध अर्थात न भक्ति विशेष न उद्गान, ये दोनों प्रकार की नहीं है। पूर्व पक्ष कहा था उद्गीत तो ये होता है, सिद्धांत निषेध किया। टीका में साम शब्दितस्य प्राणस्य प्रकृतत्वाद इति हेतु माह, साम शब्दित प्राण, प्राण का प्रकरण चल रहा है और वो प्राण को साम शब्द से पूर्व मंत्र में कहा गया था, अभी आप शंका दिखाते हैं कि साम का अवयव उद्गीत को प्राण कैसे कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि प्राण को इसलिए कहते हैं कि प्राण का प्रकरण चल रहा है और पूर्व मंत्र में हम कहे हैं कि प्राण साम है, तो उसका जो भाग है साम का जो भाग है उद्गीत, तो उसको भी प्राण कहा जाएगा, कोई विरोध नहीं है। साम शब्दित प्राण से प्रकृतत्वात्, साम शब्द से प्राण पूर्व मंत्र में कहा गया था, उसका प्रकरण चल रहा है, इति हेतु माह, ये हेतु है। पूर्व पृष्ठा में सामा, अच्छा इतना ही है, सामाधिकारात, साम का अधिकार है, पूर्व मंत्र में साम चल रहा है, सामाधिकारात। टीका में न तावत उद्गीत शब्द से प्राणे रूढ़िश, पूर्व पक्ष कहते हैं ठीक है साम का अधिकार चल रहा है, प्राण का अधिकार चल रहा है, किंतु उद्गीत शब्द प्राण में रूढ़ नहीं है, नहीं होने से तस्य तस्मिन वृद्ध प्रयोग अदर्शनात् दर्शनात् ना भी योगो अवयववृत्तेर अदृष्टे, अवयववृत्तेर अदृष्टे है इति संकते। पूर्व पक्ष कहता है कि उद्गीत शब्द प्राण में रूढ़ नहीं है, क्यों, तस्मिन वृद्ध प्रयोग अदर्शनात्, पुराने लोग कभी भी ये उद्गीत को प्राण शब्द से नहीं कहे अथवा प्राण उद्गीत ऐसा नहीं कहे हैं, तस्मिन् तस्मिन् अर्थात प्राणे उद्गीत शब्द से प्रयोग अदर्शन उद्गीत शब्द से प्राणों को नहीं कहे ठीक है रूढ़ नहीं हुआ किंतु यौगिक वृत्ति प्रकृति प्रत्यय के आधार पर उद्गीत शब्द से प्राण को लेंगे तो पूर्व पक्ष कहता है कि योग भी नहीं है ना भी योग अवयव वृत्तेर अदृष्टे अवयव अर्थात प्रकृति प्रत्यय विभाग करने से उद्गीत शब्द का अर्थ प्राण हो जाएगा ऐसे अदृष्ट ऐसे पता नहीं चलता इति संकट है ये उसी का अवतरण है ना ये वो तो मंत्र में था तो वो कैसे क्यों आएगा इसके लिए अवतरण देता है पूर्व पक्ष पूछता है तो सिद्धांति अवय वृत्ति दिखाता है भाष्य में कथम उद्गित प्राण पूर्व पक्ष पूछता है टीका में योग वृत्तिम उपेत्य परिहरति सिद्धांति दिखाता है योगी का है ये तभी योगी का जो मंत्र में दिया था उद्गित उसके लिए अवतरण क्या हुआ योग वृत्ति उपेत्य परिहरति प्राण इति भाष्य में प्राणो वा उत प्राणे नहीं यस्मादिदं सर्वं जगद उत्तब्धम ऊर्ध्वम स्तब्धम उत्तम्भितम् विधृतम् इत्यर्थ प्राण हो गया उत प्राण के द्वारा ही यस इदं सर्वं जगत ये सब जगत उत्तब्धम उत्तब्धम का अर्थ ऊर्ध्व स्तब्धम ऊपर में उठा करके रखा गया इसका अर्थ उत्तम भितम सबको बांध करके रखा गया विधृतम इत्यर्थ धारण किया गया यही अर्थ प्राण के द्वारा ही जगत धारण किया गया है प्राण वही बात प्राण वही प्राण वही मंत्र में भी तो वही दिया है ऐसा हुआ हाँ वही है अच्छा आगे टीका में उत् शब्द न अस्य अर्थस्य वाचको निपातत्वाद इति आशंक पूर्व पक्ष कहता है उत् शब्द का अर्थ विधृतम ये कैसे हो जाएगा उत् शब्द से आप प्राण ले लिए क्योंकि उत् शब्द का अर्थ सब धारण किया गया है उत्तब्धम ये कैसे हो जाएगा उत् शब्द न अस्य अर्थस्य वाचक जो आप उत्तब्धम कर दिए तो उत् शब्द इसका वाचक नहीं है क्योंकि उत् तो एक निपात है एक उपसर्ग कहते हैं उपसर्ग होने से प्राधि प्राधि होने से निपात है प्राधि का कोई निपात का कोई स्वयं का अर्थ नहीं रहता है निपातत्वाद इति आशंका सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में उत्तब्धार्था व द्योतक वो अयम उत्शब्द प्राण गुणाभिधायक उत्तब्ध रूप को जो अर्थ उस अर्थ का अवद्योतक सूचक अवद्योतक अर्थ सूचक अयम उत्शब्द ये जो मंत्र में उत है उद्गित में जो उत है वो उत्तब्ध अर्थ को कहने वाला है अर्थात उठा के रखा जाने वाला प्राण गुण अभिधायक प्राण का गुण का अभिधायक है ये उत्शब्द टीका में तथापि कथम प्राणो वा उदिति उक्तम तथा ठीक है प्राण को उद कैसे कहेंगे अभी उत् शब्द का अर्थ हो गया कि उठा करके रखना है और उत् शब्द प्राण का गुण को कहता है किंतु उत प्राण कैसे हो जाएगा प्राण का गुण हुआ तो प्राण कैसे हो जाएगा ये शंका करता है प्रभुज तथापि कथम प्राणो वा उदिति उक्तम तत्रा सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में तस्मात उत प्राणो तो उत ही प्राण है तो प्राण का गुण उत कहते हैं प्राण ही उत है अर्थात गुण गुणी में अभेद उपचार करके ये कहा जाता है गुण गुणी अर्थात भिन्न नहीं है भाष्य में तस्माद उत प्राणो बाघ एवं गीता बाघ को गीता क्यों कहते हैं शब्द विशेषत्वात जो गीत अर्थात ये गाए जाने वाले तो कहते हैं वो बाघ ही है शब्द विशेष है इसलिए जो गीता है वो शब्द विशेष है तो बाघ विशेष है बाघ विशेषत्वाद उद्गीत भक्ते है गीता शब्द विशेषत्वाद उद्गीत भक्ते है उद्गीत उद्गीत साम का एक भाग है उद्गीत भक्ति तो उद्गीत भक्ते है शब्द विशेषत्वात अभी उद्गीत में एक अंश है गीता और ये जो उद्गीत है वो शब्द विशेष है जो शब्द विशेष होगा वो शब्द सामान्य में अंतर्भूत होगा शब्द सामान्य हो गया बाघ तो इसीलिए ये जो गीता है शब्द विशेष है वो बाद में अंतर्भाव हो जाएगा, क्योंकि गीता उद्गीत में आया और उद्गीत ये शब्द विशेष हो गया, शब्द विशेष शब्द सामान्य में बाद में अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए गीता के चलते बाघ आ जाएगा, उद के चलते प्राण आ जाएगा। शब्द विशेषत्वात उद्गीत भक्ते हैं, अर्थात उद्गीत भक्ते हैं शब्द विशेषत्वात, तो उद्गीत का जो भाग है गीता वो शब्द विशेष है, होने से वो बाघ में अंतर्भाव हो जाएगा। टीका में तो उत शब्द से प्राण को कैसे लिए, आपको उत्तर दे दे कि प्राण सबको धारण करके रखता है, ये प्राण कैसे सबको धारण करके रखेगा, ये शंका होने से टीका में कहते हैं वायुर्वेयी गौतम तत् सूत्रम, वायु अर्थात समष्टि वायु हिरण्यगर्भ वही सूत्र है, सूत्र अर्थात सभी के अंदर में विद्यमान होकर के सभी को जो धारण करके रखा है उसको सूत्र कहते हैं। तो ये कौन है, कहते हैं वायु, वायु अर्थात समष्टि प्राण सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, तो इसलिए जो वायु है प्राण है वही सूत्र है, सभी को धारण करके रखता है। तो सिद्धांत यहाँ जो उत शब्द से प्राण को कह दिया इसके लिए प्रमाण देते हैं, ये प्राण सबको धारण करके रखता है और उत शब्द का अर्थ हुआ कि उठा करके रखना धारण करना, इसलिए प्राण ही उत हो जाएगा इत्यादि श्रुते है वायुर्वे गौतम तत्सूत्र। आगे टीका में उद्गित भक्ते है शब्द विशेषत्वेपि, अभी उद्गीत का भाग वो शब्द विशेष होने पर भी गीता बाघ इति कथम उच्यते, तो उद शब्द से प्राण ले लिए गीता से बाघ ले लिए, गीता बाघ कैसे ले लिए, तत्राह भाष्य में गायते है शब्दार्थत्वात्, गायते है अर्थात जो गई धातु तो उसका कर्म विषय क्या है शब्द, तो इसलिए गायते है शब्दार्थत्वात्, जैसे ये कहा जाता है भवतेर सत्तार्थत्व, इसी प्रकार यहाँ गायते गायते अर्थात गई धातु, ये शब्दार्थ अर्थात उसका विषय है शब्द, शब्दार्थत्वात सा वाग एव, जो गीता है वो वागी है क्योंकि उसका विषय शब्द है, वाग एव वाग विषय का। टीका में अथ अवधारणम साधयति, वाग एव भाष्य में कहा ना गायते है शब्दार्थत्वाद सा वाग एव, जो एव कहा गया अभी उसको अवधारण करवाते हैं भाष्य में, नहीं उद्गित भक्ते है शब्द व्यतिरेकेण किंचित रूपम उपलभ्यते, उद्गित भक्ति का उद्गित तो शब्द ही है, तो शब्द व्यतिरेकेण उसका कुछ अलग रूप ये न उपलभ्यते, तस्माद युक्तम अवधारणम बाघ एव गीता, उद्गीत का एक अंश हो गया गीता, एक तो उद हो गया दूसरा अंश गीता, जो गीता है कह देंगे शब्द से कुछ अलग नहीं है क्योंकि गई धातु है, तो इसलिए युक्तम अवधारणम गीता बाघ एव ये अवधारणा ठीक है। ठीक है, तथापि कथम प्राणस्य उद्गीतत्व, ठीक है अभी गीता हो गया बाघ, उद हो गया प्राण, यहाँ तक तो हो गया, तथापि प्राण को उद्गीत कैसे कहेंगे जो मंत्र में पहले कहा गया, तो उत्तर देते हैं बाघ उपसर्जनस्य तस्य तथात्वम्, बाघ उपसर्जनस्य तस्य तस्य अर्थात प्राणस्य, बाघ उपसर्जन प्राण ये उद्गीत है, ये उद्गीत साम का एक अवयव है, साम को बाघ उपसर्जन प्राण पूर्व मंत्र में कहा गया था, तो इसलिए ये उद्गीत ये भी बाघ उपसर्जन प्राण हो जाएगा। भाष्य में उच्च प्राण गीता च प्राणतंत्रा वाघ, उद हो गया प्राण और गीता हो गया प्राणतंत्रा वाघ, प्राणतंत्र अर्थ प्राणाधीन वाघ, प्राण है तो तभी वाघ, तो प्राणाधीन वाघ इति उभयम एकेन शब्देन, एकेन शब्देन उद्गीत शब्देन उच्यते, वाघ और प्राण ये दोनों उद्गीत शब्द से कहा जाते हैं, पूर्व मंत्र में कहा गया था सा हो गया वाघ और अम हो गया प्राण, तो साम कहने से बाघ प्राण दोनों आ जाते गए थे, यहाँ भी इस प्रकार उद्गीत कहने से बाघ प्राण दोनों आ जाएंगे, एक न शब्द न उद्गीत शब्द न अभिधीयते, एक न शब्द न अभिधीयते स उद्गीत वही उद्गीत है। अच्छा, अर्थात प्राण का उपासना करने के लिए जितने जितने मुख्य पदार्थ सब होते हैं कर्म में वो सबको प्राण में आरोप करते हैं, ताकि हम प्राण का उपासना करेंगे तो ये सब चिंतन करेंगे, जैसे कहें विष्णु भगवान का उपासना करिए तो करने के लिए कहते कि देखिए उनका मुख में ये है, उनका चक्षु ऐसा है, उनका कपाल ऐसा है, उनका ओष्ठ ऐसा है, उनका हाथ ऐसा है, ये सब कहते हैं। इसी प्रकार की प्राण का उपासना करें, खाली कहेंगे प्राण का उपासना करो, चलता है जाता है देखो, कहते आधा मिनट के बाद मन, आधा मिनट तो दूर की बात है, कहीं चला जाएगा, उसमें अगर दष्टो गुण डाल देंगे तो उसी में वो चलता रहेगा। मन को कुछ आधार देना चाहिए उपासना के लिए, तो ये सब विचार होता है इसमें। ये मंत्र पूरा हुआ, सगुण उपासना, ये सगुण उपासना। आगे ये परंपरा अभी कहीं भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी, क्या ना अभी ये आलोक कैसे कुछ लोग जो ज्योति और आर्य समाज और जो ब्रह्म कुमारी वो लोग भी निर्गुण उपासना करते हैं, लेकिन ये जो वेदांत का निर्गुण उपासना वास्तविक है ना, ये सबको पहले अध्ययन करना है। और ये जो श्रौत उपासना होता है ये महान फलदायी, और महान फलदायी तो तुरंत नहीं हो जाएगा, और अभी जमाना धीरे धीरे हो जाता है कि तुरंत फल मिलना चाहिए, सरल उपाय होना चाहिए। तो ये सब अर्थात देखिए कर्म उपासना ज्ञान सबसे सरल कौन हो जाएगा, कर्म, तुरंत उसमें लग जाएंगे। तो बार बार कहेंगे ठीक है कर्म करेंगे, किंतु थोड़ा उपासना में सुबह शाम थोड़ा कर लेना है, मौका मिलेगा तो उपासना का छोड़कर कर्म में उतर जाएंगे, तो उठाना कठिन है। ठीक है अभी उपासना करके थोड़ा चित्त अगर एकाग्र होगा तो फिर आगे ज्ञान में चलना चाहिए, तो मौका मिलेगा तो ज्ञान को छोड़ करके उपासना में उतर जाएंगे तुरंत। ये नीचे ये स्वभाव है मनुष्य का, नीचे फिसलने के लिए तो कोई परिश्रम नहीं है, ऊपर उठने के लिए परिश्रम है। उपासना से उठ करके विचार में लग पाना, हम अगर दो पाठ चलते हैं तो नहीं नहीं तीन पाठ चलेंगे, ये राम राम करना तो सरल है, किंतु अगर अधिक पाठ में पढ़ेंगे कितना कठिनाई होगा। तो इसलिए ऊपर उठना कठिन है जो सरल मार्ग। और धीरे धीरे क्या होता है ना, जो अयोग्य गुरु आते हैं ये हमेशा सरल मार्ग कह देंगे, क्यों, अयोग्य गुरु को शिष्य चाहिए, ये सब ऐसे अवक्ष्य होता है। योग्य गुरु योग्य शिष्य को खोजेगा, शिष्य योग्य नहीं है तो उसको योग्य कराने में महत्व देगा, नहीं कि सीधा ऊपर वाला चीज कह देगा, वो तो व्यर्थ है। और अयोग्य शिष्य अगर ऊपर वाला चीज एक बार सुन लेगा अपने को बहुत बड़ा मानेगा और नासी हो जाएगा। इसे परंपरा इसलिए रखा गया था, किंतु धीरे धीरे कलयुग है। ये महाराज जी कभी कभी कहते हैं ना, कोई एक शायद कोई एक ये है पुराण है कलयुग में ऐसा, स्कंद पुराण है कहीं, महाराज जी कितना कहते हैं ना, कलयुग में गुरु आएंगे सब विपरीत मार्ग बताएंगे और लोग अधिक वही होंगे क्योंकि भोग वासना अधिक रहेगा, सरल मार्ग चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए, अर्थात हम संसार को पकड़े रखेंगे और हमको ब्रह्म ज्ञान में हो जाना चाहिए। लोग कहेंगे हाँ हो जाएगा, कुछ छोड़ने का त्याग का कोई आवश्यक नहीं, कहेंगे ये सब चलेगा, ये सब कठिन है। तो अभी हम लोग तो उपासना नहीं करते हैं, तो हम लोग फिर इसको क्यों पढ़ते हैं, तो हम लोग उपासना नहीं करते किंतु इसमें हमको थोड़ा तो चित्त एकाग्र होता है, थोड़ा बुद्धि तो लगाते हैं, यही जो पढ़ना है इतने ही हमारा उपासना है। हम इसको लेकर के और नहीं करना, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो आगे विचार करना है ज्ञान कांड का। तो ज्ञान कांड विचार होने से पहले इतना पढ़ने से जो थोड़ा हमको एकाग्रता हुआ तो यही हमारा उपासना हो गया। तो अगर ये उपासना जो लंबा समय तक करेगा उसका चित्त इतना एकाग्र होगा कि ज्ञान कांड एक बार पढ़ने से उसको हो जाएगा। हम इसको उपासना नहीं करते हैं, पढ़ करके चलते हैं, इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, वही पढ़ना हमारा उपासना। तो समझने के लिए भी कर्म, इसका अंतर समझने के लिए कर्म के बारे में भी जानना पड़ता है, थोड़ा बहुत जानना पड़ता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कर्म अंश नहीं है, इसलिए हम लोग इतना नहीं जानते। और विचार में हम लोग थोड़ा अधिक महत्व रखते हैं, इसको ठीक है जितना ग्रहण हो गया, और नहीं तो सुनने का समय में हमको इतना जितना स्पष्टता होता है, जब आगे हम इसको तैयार करते हैं बोलने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अभी ये शब्द का अर्थ खोजो, ये टिप्पणी सब पढ़ो, फिर अन्यत्र देखो, थोड़ा स्पष्टता नहीं आने से नहीं आएगा, तो कम से कम उतना उपासना हो जाता है। ठीक है, अर्थात अगर ये सब करते करते अगर धीरे धीरे हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ता है, प्रथम वर्ष में हम तीन पाठ चल पाएंगे, द्वितीय वर्ष में हमको चार पाठ, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ष तक अगर हमको एक एक पाठ बढ़ पाता है, अगर हम 10 साल के बाद 6 पाठ चल पाते हैं दिन में, जानेंगे मतलब होने का संभावना बहुत अधिक है, तब ये बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। नीचे फिसल जाना, कुछ प्रपंच करना, थोड़ा बहुत जप कर लेना, ये तो सरल काम है, वो तो आराम से हो सकता है, उसमें बुद्धि को कोई कठिनाई नहीं। और जप करो उसका तो कुछ कठिनाई है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई लिमिट है कि हम करेंगे तो चित्त एकाग्र रहना चाहिए, कोई नहीं, हम समय रख लेंगे, इतना माला रख लेंगे, किंतु उससे काम होता है नहीं होता है इसका वास्तव देख सकते हैं। छुट्टी का दिन में 10 मिनट ध्यान करके देख लेंगे कितने समय एकाग्र रहता है, तो उससे फल कम होता है, किंतु सरल है वो आराम से। अच्छा आगे टीका में, आगे मंत्र के लिए, तद्धापि इत्यादि वाक्यस्य प्रकृत अनुपयोगम आशंक्य आह। अच्छा आगे जो मंत्र आ रहा है ये 136 पृष्ठ में आगे दिया ना, तद्धापि ब्रह्मदत्त चैकितानयो राजानं भक्षयन्, उसमें है तद्धापि मंत्र का प्रथम है। तो टीका में कहते हैं तद्धापि इत्यादि वाक्यस्य, प्रकृत जो प्राण उपासना चल रहा है वो प्राण उपासना के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे पूर्व पक्ष शंका करता है भाष्य में, भाष्य पूर्व पृष्ठ में रह गया इसका। उक्तार्थ दार्ढ्याय आख्यायिका आरभ्यते, उक्त अर्थ प्राण का ये सब गुण, ये सब कहा गया, ये अर्थ को दृढ़ करने के लिए, अर्थात प्राण जो अयास्य अंगिरस है वही साम है, वही उद्गित है, वही ऋग है, वही यजु है, ये सब जो कहा गया, ये सब अर्थ को दृढ़ करने के लिए एक आख्यायिका आगे कहा जाता है। आख्यायिका अर्थात कथा, कोई चरित्र रहेंगे। तो आगे मंत्र, तद्धापि ब्रह्मदत्त चैकितानेयो राजानं भक्ष्यन् उवाचा यम त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयाद् यदितो अयास्य आंगिरसो अन्येनो उदगायद् इति वाचा च ह्येव स प्राणेन च उदगायद् इति। तद्धापि ब्रह्मदत्त उसका नाम है, और चिकितान का अपत्य, चिकितान से अपत्य इति चैकितान, और चैकितान उसका जो फिर चिकितान से गोत्रापत्य इति चैकितान होगा, फिर गोत्रापत्य का जो अपत्य हो गया उसको क्या अपत्य कहा जाएगा, युवापत्य। तो वहां ये चैकितान है अर्थात तो चिकितान का युवापत्य। राजानम भक्षयन, राजानम सोम, सोम को राजा कहा जाता है, उसको भक्षण करते हुए उवाच कहा, अयम अयम सोम जिसको पान कर रहे हैं, त्यस्य त्यस्य अर्थात त्यद, त्यद अर्थात तद, तद अर्थात ये मम राजा, वो जो सोम राजा है वो मम मूर्धानं विपातयात, मेरा सर गिरा दे, इस प्रकार की वो प्रतिज्ञा करता है। क्या कह करके, यद यद का अर्थ यदि, इतो इतो अर्थात इससे, इससे किससे, कहते हैं अयास्य अंगिरसो पंचमी है, इस अयास्य अंगिरस से अन्येन उदगायत, अयास्य अंगिरस प्राण का नाम है, प्राण से भिन्न देवता के आश्रय करके अगर हमने उद्गान किया होगा तो ये सोम राजा मेरा सर गिरा दे, अर्थात प्रतिज्ञा करता है, अर्थात किसके द्वारा वो ज्ञान गान किया है, प्राण के द्वारा ही, अयास अंगिरस के द्वारा गान किया, तो ये अर्थात दिखाते हैं कि इसी के द्वारा है, तो प्राण के द्वारा ही गान किया जाता है, और ये प्राण अयास अंगिरस अंगिरस ऐसे पहले कहा गया था उदगायत इति, ऐसे वो ब्रह्मदत्त ने प्रतिज्ञा किया। श्रुति आगे कहती है इति इति अर्थात अतः वाचा च ह्येव स प्राणेन च उद्गायत, इसलिए ये निश्चय होता है कि स स उद्गाता प्राणेन वाचा उद्गायत, प्राण और वाक यही दोनों, यही दोनों उद्गित है, यही दोनों साम है, वाक उपसर्जन हो जाने से प्राण मुख्य हुआ, वही अयास्य आंगिरस हुआ, उसी के द्वारा ही उद्गान किया, अगर उसके द्वारा गान नहीं किया होता तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं करता, अगर हम प्राण से गान नहीं किया होगा तो मेरा सिर गिरा दे ये सोम, तो प्रतिज्ञा करता है, अर्थात गान उसी से ही होता है, अर्थात गान होता है तो प्राण से ही गान होता है, ये प्राण का महत्व को और दृढ़ करता है। अच्छा पूर्व पृष्ठा में भाष्य में तथापि तद ह अपि तद अर्थात तत्र एतस्मिन् उक्ते अर्थे ही अपि अर्थात उक्त अर्थ प्राण का महत्व आख्यापन करने के लिए जो सब बात कहा गया उस अर्थ में आख्यायिका अपि श्रूयते ह स्म आख्यायिका सुना जाता है। ब्रह्मदत्तो नामत उसका नाम था ब्रह्मदत्त और चिकितानस्य अपत्यम चिकितानस्य अपत्यम अण हो जाने से चैकितान तद अपत्यम युवा तो पहले चिकितानस्य अपत्यम ये गोत्रापत्यम तभी उसका अपत्य होने से युवापत्य होगा चैकितानेय यही अपत्य होने के लिए यहाँ ढक प्रत्यय हो गया। पहले तो चिकितानस्य गोत्रापत्यम चैकितान अण हो गया आगे ढक हो गया तो चैकितानेय ये युवापत्य अर्थ में ढक होता है ये गण है शुभ्रादिभ्यश्च उस सूत्र से ढक प्रत्यय शुभ्रादिभ्यश्च शुभ्रा शुभ्रा से ढक हो जाता है सौभ्रेय चैकितानेय राजानम राजानम का अर्थ कहते हैं यज्ञ सोमम यज्ञ ये यज्ञ क्या एक नंबर टिप्पणी दे दिया विश्व सृजाम ऋषिणाम सत्रे विश्व सृज विश्व को सर्जन करने वाले जो ऋषि लोग उनका जो सत्र सत्र क्या है सत्र नाम यत्र ऋतिज एव यजमानः स्वयं भूत्वा विचारादि कुर्वते उसको सत्र कहा जाता है जहाँ ऋत्विक लोग ही यजमान होते हैं। साधारणतः याग में ऋत्विक अलग होगा यजमान अलग होगा किंतु सत्र होता है उसमें जो ऋत्विक है वो यजमान लोग ही ऋत्विक होते हैं अर्थात कुछ ये विद्वान मिल गए तो चलो कर्म करेंगे तो स्वयं जानते हैं और स्वयं ही कर्म करते हैं स्वयं यजमान भी है और फिर कर्म में विचार होता है तो कोई भी कर्म होने का समय पुराना समय में यही था कर्म में निश्चित रूप से विचार अंश रहेगा इसलिए विद्वानों को बुलाया जाता था तो फिर मतलब ये गोष्ठी तो निश्चित रूप से होगा कभी कर्म होने का समय में बीच में गोष्ठी होगा नहीं तो सायंकाल में गोष्ठी होगा विद्या अवश्यम भावी है तो कर्म तो उसके लिए एक निमित्त बन जाता है ये होता था। तो हम लोग भी देखे हैं जो वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण होते हैं ना ये विवाह उपनयन इत्यादि में सब आते थे उसमें विवाद हो जाता था ना ऐसा और विवाह में तो वर पक्ष का ब्राह्मण और कन्या पक्ष का ब्राह्मण और वर पक्ष है गया है उत्कृष्ट ब्राह्मण खोज करके लेना है नहीं तो वर पक्ष है बोल करके आप कन्या पक्ष को अन्य कुछ कहते हैं सत्य हैं किंतु ब्राह्मण ब्राह्मण में विवाद अगर होगा अगर वर पक्ष का ब्राह्मण हार गया तो महान अपमान हो जाएगा उस होता था कभी कभी हो जाता है हम लोग भी देखे हैं विवाद हो जाएगा और आम आदमी को तो पता नहीं रहता क्या विवाद कर रहे हैं वो लोग तो ये होता है तो किंतु ब्राह्मण आखिर ब्राह्मण होते हैं विवाद करके समाधान हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि इसको लेकर के विवाद होने का समय दूसरे लोग मजा देते हैं विवाद होता है तो स्वयं भूत्वा विचार आदि कुर्वते इसको सत्र कहा जाता है। ऐसा एक घटना में ये विचार हो रहा था तो यज्ञ सोमम भक्ष्यन उवाच ब्रह्मदत्त ने कहा किम अयम चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा त्यस्य तस्य अर्थात मम अनृतवादिनो मूर्धानम शिरो विपात विपातयतात् विस्पष्टम पातयतु सोम का भक्षण करने का समय में वो कहा क्योंकि कर्म होने के बाद फिर सोम पान करेंगे तो करने का समय में वो कहा अयम चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा ये जो चमस में चमस पात्र जिसमें सोम रखा जाता है रस भक्ष्यमाण भक्ष्यमाण कर्मणि सानच जो खाया जाता है अभी सोम को पान कर रहे हैं ये जो राजा त्यस्य त्यस्य का अर्थ तस्य तस्य का अर्थ मम उसका सिर गिरा दे उसका किसका कहते मेरा जो गायन किया अगर मैं अनृतवादी हूं तो मिथ्यावादी हूं तो मूर्धानम शिरो विपातयतात ये लोट का रूप है विपातयतात ये तातम लगाया अर्थात विस्पष्टम पातयतु मेरा सिर गिरा दे। टीका में उद्गीत देवता प्राणो न बागादीर इति उक्तार्थ उद्गीत का देवता प्राण बाघ वहां उपसर्जन है बाघ वहां देवता नहीं है तो इसलिए प्रतिज्ञा करता है उद्गीत देवता प्राणो न बागादीर इति उक्त अर्थ जो भाष्य में कहा ना उक्तार्थ दाढ़ियाय आख्यायिका आरभ्य थे, उक्तार्थ अर्थात उद्गीत देवता प्राण ही है, बागादि नहीं है। जीव पता चले से? कैसे कैसे पता चले से? उस पूर्व मंत्र में कहा गया ना उद्गीत का देवता प्राण ही है, तो यहाँ कहते हैं कि उक्तार्थ का दृढ़ता के लिए आगे बात आ रहा है। उक्तार्थ क्या है? कहते हैं उद्गीत देवता प्राण, बागादि नहीं है, यही उक्तार्थ पूर्व मंत्र में कहा गया। उदर्गीत तो उद प्राण है, बागवा उपसर्जन है। जीवति तु वंशे युवा, पाणिनि सूत्र है, इति स्मरणाद पित्रादो वंशे जीवति पौत्र प्रभृतेर यदपत्यम तद युव संज्ञकम। ये तो पूरा वृत्ति लिख दिए इधर। पिता अगर जिंदा है वंश में, पौत्र पौत्र अर्थात तृतीय, पिता पुत्र पौत्र, पौत्रादेर यद अपत्यम अर्थात पौत्र का तृतीय का जो अपत्य चतुर्थ हो जाएगा, तो तद युव संज्ञकम उसको युव कहा जाता है, युवापत्य। पिता अगर जीवित है, एक अगर जीवित है, चतुर्थ को युवा कहा जाएगा। तो उसको कहने के लिए विशेष प्रत्यय करके पिता का नाम का आगे में विशेष प्रत्यय करके कहा जाता है। इससे क्या होता है, कोई एक युवक कहीं प्रवेश किया, उसका कुछ नाम है, किंतु उसको कहेंगे उसका जो प्रथम पीढ़ी वाला, ये चतुर्थ है, जो प्रथम पीढ़ी वाला के आगे प्रत्यय करके उसका कहेंगे। जैसे अभी ये युवक जो प्रवेश किया उसको कहते हैं चैकितायन आगत, उससे क्या पता चलेगा, इसका चतुर्थ वाला अभी जीवित है। चतुर्थ वाला अगर जीवित है इसका बहुत सम्मान किया जाएगा। ये चतुर्थ वाला जीवित अब तक कैसे है, ये इतना यत्न लेता है ना, तो ये हमारा परंपरा है, अर्थात जो गुरुजनों का यत्न लेना है, वृद्धों का यत्न लेना है, ये हम लोग देखें उत्तराखंड में भी। अर्थात हम पहले जो ऊपर रहता था, एक दिन एक दुकान में गया था तो सामान खरीदने का समय कुछ लोग वहां बैठे थे ऐसे कुछ, तो बोल दिया कि कोई एक मृत्यु हुआ, हम ऐसे कुछ बात होते तो पूछ लिया ये कौन थे, बोला नहीं वो उनका पिता थे, तो इतने उम्र थे। दूसरा आदमी कह दिया तुरंत इनका पिताजी उनसे भी अधिक है, अर्थात ये सम्मान की बात है, कहते हैं वहां अर्थात उनका इतना ख्याल रखना, पिताजी का उम्र जितना अधिक है तो पुत्र का उतना सम्मान है, ये हम लोग का परंपरा है। अर्थात इसी प्रकार के नाम कह करके अर्थात ये सम्मान किया जाता है, बड़ों का यत्न लेना है। चत्वारी तस्य वर्धन्ते यशो विद्या बलम, चत्वारी तस्य वर्धन्ते वित्त विद्या यशो बलम, ऐसा कुछ चार है। तो ये नित्य वृद्धोपसेवितम, जो नित्य वृद्धों का सेवा करता है, चत्वारी तस्य वर्धन्ते यशो बलम। अच्छा और एक याद नहीं आता कुछ है उसमें। अच्छा अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारी तस्य वर्धन्ते अर्थ विद्या यशो बलम, अर्थ नहीं है विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशीलस्य, बड़ों को देखना है तो निश्चित रूप से पहले नमो नारायण कहना, और नित्य वृद्धोपसेविन, वृद्धों का सेवा करता है, जो ये करता है उसका आयु विद्या यशो बल ये सब बढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है जीवन में जितना साधना किया जा सकता है, किसी एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का प्रत्यक्ष शरण में रह पाना तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा एक कहते हैं कि कोई वृद्ध अच्छे महात्मा का सेवा अगर किया, प्रपंची नहीं अर्थात कहीं एकांत में कोई वृद्ध महात्मा है उसका अगर सेवा किया तो ये भी बहुत ऊंची बात है, अच्छा साधन माना जाता है। पौत्रादेर यद अपत्यम तद युव संज्ञकम इति द्रष्टव्यम, क्रियापद निष्पत्ति प्रकारम सूचयति विपातयताद, ऐसे कहा इसका निष्पत्ति बताते हैं भाष्य में। तोर अयम तातंग आदेश आशीषी लोट विपातयताद इति, तू लोट प्रथम पुरुष एक वचन में विपातयतु, तो विपातयतु को तातंग आदेश कर देने से विपातयताद हो जाएगा, तो कहते हैं आशीषी लोट विधान। टीका में तू प्रत्यय अयम आशीषी विषय तातंगादेश, आशीष में आशीर्थ में तू को तातंग आदेश हो जाएगा, क्या सूत्र है दे दिया गया, तू ही स्तातम गा शिष्य न्यतरश्याम, तू ही स्तातम गा शिष्य न्यतरश्याम, तू और ही को तातंग आदेश हो जाएगा आशीषी आशीर्वाद अर्थ में अन्य तरश्याम विकल्प से, इति स्मरणाद इत्यर्थ। तो ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं